الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين زانوا الإسلام وهايا أمبايا مزهوم زهابا mimi sitokwenda katika maudhui na kwenda mbali bali mimi naona kwa Uislamu wote kwa ujumla na bil khususi watu wa Moshi tuna haja zaidi ya kuwa wa kweli katika nafsi zetu sisi baina yako na Allah subhanahu matukio ndo hayo ni mengi yanakithiri na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuangamiza kaumu yeye atawachukua wema na waovu alafu siku ya kiyama atawafufua kadiri ya nia zao na amali zao kwa maana ya kwamba mtu asighurike na usalafi wake pekee, mtu asighurike na dhahiri yake pekee. Yatakikana muumini sunni awe na hofu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawl fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna min qablihim min alquruni min ba'di nuh. Allah anasema tukitaka kuangamiza kijiji au mji fulani huamrisha wale wenye uwezo wa mcha Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakaendelea kufanya maasi, basi ikastahiki adhabu ya Allah kuwafika wao. Na ni wengi ambao tumewaangamiza kabla yao, baada ya Nuh alayhi salatu wassalam. Allah ameeleza katika Qur'an qisas al-umam al-muhlaka, ameeleza visa vya umma zilizoangamizwa baada ya Nuh kabla yetu sisi. Fa kullana akhadhna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله ما إليزا قوم زلزوا أنغميزوا وكيوها وليتاجوا هابا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ألفان كبور قارون. الله سمى فخسفنا به وبداره الأرض كسباب يا معصية kwa sababu ya kiburi. Ikija adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaakhudhu as-saliha wat-talih, itamchukua mwema na muovu. Taqulu Zainab radiyallahu ta'ala anha lamma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam waylun lil-arab min sharrin qad iqtarab futiha al-yawm min radim ya'juj wa ma'juj قالت أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. Je, tunaweza kuangamiza kuangamizwa ya Rasulullah na hali ya kuwa wanapatikana wema kati yetu sisi? Akasema naam, yakikithiri maovu na maasi. Wa fi adin idh arsalna alayhi ar-rih al-aqim, alayhi ar-rih al-aqim ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin. Kadhalika Thamud, Allah ameeleza kuwa hawa aliwaangamiza kwa sababu ya madhambi, na wamekumbushwa wakafanya inadi kuendelea na madhambi. Sasa wewe Sunni ambaye unaweza ukahurika na imani yako na huko ukifanya madhambi, a'udhu billahi, ikiwemo uzinifu, madhambi ya udanganyifu na kuyadharau haya madhambi, haya madhambi mwishoni mwake yanakuangamiza. Qaumu Lut, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika aya nyingi, kama alivyosema shekhe hapo, kwamba aya ni mutashabihat, katika sura nyingi zimeeleza kisa cha qaumu Lut. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim mataran au misjilin mamdud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id. Ilipokuja adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aligeuza ardhi akaifanya chini kuwa juu. Mbele ameeleza hivyo ni kwa sababu ya dhulma. Sasa wako baadhi ya watu wanafanya dhulma, na wako baadhi wanashuhudia dhulma, wanashuhudia maasi, na wala hawakatazi. Sasa haya yanayotokea katika miji mbalimbali, miongoni mwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, mafuriko, kuvuma kwa upepo au azalzal, matetemeko ya ardhi, ni kwa sababu Allah anatuletea ujumbe sisi kama Waislam na bil khusus ahlu sunna. Lidhalika Aisha ametaja hadithi anna Quraishan tabzu al-Kaaba, Makuraish wataikusudia al-Kaaba ili waivunje al-Kaaba. Fayuhliku Allah subhanahu wa ta'ala al-awwalina minhum al-akhirin, atawaangamiza Allah wa mwanzo na wa mwisho. Aisha anauliza kaifa dhalik wa fima aswaqhum wa fiman hum ghayru dhalik, vipo taangamizwa wako waovu wako wema? Ar-Rasul anasema thumma yusharun yub'athuna ala niyatihim, watafufuliwa kadri ya nia zao. Kwa adhabu ya Allah ikija, itawachukua wema wasalafi ahli sunna, madhambi ikiwa yanafanywa na waja. Allah subhanahu wa ta'ala ada yake ni kuangamiza. Ndio maana anatuambia wa ataina thamuda an-naqata mubsiratan, Allah alipeleka kwa Thamud ngamia kwa ajili ya mawaidha, na ni aya mbele anasema wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, hatuleti aya isipokuwa kwa lengo la kuwahofisha watu. Maanake watu kighafilika, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuwaletea adhabu wakati wowote. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-samaa walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlu al-qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlu al-qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Je, wanajiaminisha watu wa mji fulani kufikiwa na adhabu ya Allah na hali ya kuwa wamelala? Uwezekana usiku umelala, ikaja tetemeko la ardhi, ikaja upepo mkali, yakaja mafuriko. Allah anaweza hili? Sasa umejiandaa vipi? Au wewe ni kati hao wanaofanya madhambi? Wama yaamanu makra Allah illa alqawmu alkhasirun. Allah anasema wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadhnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أي من المعاصي والذنوب الشرك. الله سمع تمواذيب وتوين تممتوما تموليت متومي قبل ياك يا رسول نتوك واذيب وانجانا شدة وكامي قبل ياك لو وانجين au nao wa wenyewe waliobakia wangeona hayo wakarejea kwa Allah wakamlilia Allah subhanahu wa ta'ala wakusali wakataka istighfar wakamnyenyekea Allah wakusali usiku, lakini wao hawajafanya hivyo, wakaendelea kufanya maovu yao. Na shaytani zayyana lahum ma kanu yamalun min al-ma'asi, shaytani akawapambia maasi wanayofanya. Allah subhanahu wa ta'ala mwishoni katika hizi aya akawa anaeleza, anasema falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Pale waliposahau nasaha wanazopewa, wasia waliokumbushwa, mawaidha waliopewa, tukawafungulia kila kitu, mali. Mtu anafanya maasi na Allah anampa, mtu anatongoza na Allah anampa na anajisahau, mtu anafanya uzinifu audhu billah na Allah anampa, anasali anaona hakuna shida, na akitoka anaona safi kabisa, hakuna shida. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay, tuliwafungulia tufungulie milango ya kila kitu, ya mali, watoto, wakawa na watoto. Mara tukawaadhibu ghafla, ikaja adhabu, watu wamelala, sio naangalia watu wa Uturuki, watu wa Syria, miaka miwili iliyopita nyuma ilikuja corona hapa, watu wako katika fajia, madhaifu, hawajui waende wapi. Sasa takana mtu amche Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yake, bil khusus watu wa Moshi. Isifikie mtu ni salafi, isifikie mtu kwamba anapata njia ya salafu, lakini yeye ni ana madhambi chungu mzima, na anayadharau yale anayofanya. Yaani mtu anaweza kawa anaongea na wanawake, anatongoza wanawake, mwingine audhu billahi anazini na anajisahau, anaona yuko sawa. Yeye kitolewa mawaidha, Ijumaa imepita, khalas umur tayyiba, hapo mshikila. Yeye anaona safi kabisa. Allah anampa riziki, anampa mali, watoto wanapata kila kitu. Sasa anaghafiliki. Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala anamchelewesha. Idha ra'aita Allah, hadith inda al-Imam Ahmad, idha ra'aita Allah yu'ti al-'abd min ad-dunya ma yuhibbu 'ala ma'asihi fa inma huwa istidraj. Ukimwona Allah anampatia mja wake kwenye hii dunia yale anayopenda na kuyatamani, na huko akifanya maasi, basi Allah anamchelewesha, atamchukua ghafla, ibaki story. Sasa wewe unajiaminisha vipi? Iyakum wa muhakkirati min adh-dhunub. Tuna sallallahu alayhi wasallam akihadithi inda Muslim anasema iyakum wa muhakkirati min adh-dhunub fa innahunna yajtamin au idha ijtaman yuhlik. Tahadhari na madhambi yanayodharauliwa na watu. Yaani mtu anafanya madhambi anadharau. Wako wengi tufahamu, na sisi tujifahamu wenyewe. Leo umeongea na mwanamke huyu, leo umefanya hili, leo umeongea na mke wa fulani, leo umefanya hili. Wengine audhu billahi wafanya machafu kabisa, nani dharau, nani makubwa kabisa. Rasul anasema haya yanajikusanya, alafu mpiga chini mhusika, yani kumwangamiza mtu haya madhambi yanapojikusanya yale madogo tu, basi nini kuangamiza. Mtume sala salam anasema almu'minu yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta aljabal yakhafu an yakhirra alayhi. Mu'min yapaswa awe kwamba akifanya dhambi ni sawa sawa, yani anaona ni kama amekaa chini ya jabali ambalo limekurubia kwangu, anaogopa naweza nikaanguka muda wote. Ndio maana mimi natakana, yani mimi natakana uwe hivyo. Ukifanya dhambi, basi hizi kwamba uenda nikaondoka katika hali na nikaniangamiza ile dhambi. Kwa sababu sisi tumekuwa kweli walillahi alhamd, hasa hasa watu wa Moshi tumepiga hatua katika swala la kuifuata da'wa salafia. Lakini unapohadithiwa mambo unashangaa. Sasa haya majambo yakijikusanya, tahadhari, ishi kama anavyosema Mtume katika hii hadithi, na hiyo ndio as-sidq ma'a Allah. Hadithi ya Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhu, alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza athari ya madhambi yale yanayofanywa na watu hawajui, asema la a'lamanna aqwama min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bihasanati amthali jibali tihamata bayda fayaj'alu Allahu haba'an manthura. Allah subhanahu wa ta'ala anasema siku ya kiyama, la a'lamanna aqwama, nitawafahamu watu watakuja siku ya kiyama, wana a'mal mfano wa hasanati mfano wa jibali, hasanati amthali jibali tihama, mema mengi makubwa yanang'aa mfano wa jibali la tihama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ma'al azab, Allah atubu salama, akayafanya ni mfano wa vumbi. Yaani ufikirie wewe sunni, watu wakutizama wakuangalia wanakudhania kheri, masha Allah, wajua pia hawa maawamu wakituangalia sisi, au wale ambao wasikubali dawa wakituangalia sisi na kanzu zetu, wallahi wanadhania hawa ndio watu wa peponi. Lakini tunayo madhambi tunayofanya ya siri. Ukizingatia hii hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atayafanya Allah ni mithili ya mavumbi, ama innahu min ikhwanikum wa yakhudhuna min al-layli kama ta'khudhun walakinnahum qaumun idha khalaw bi maharim la yantahakuha. Ni ndugu zenu, ndugu zao masahaba watakuja baadaye, na wanaswali kama unaswali usiku, yani sala ya faradhi ndio mbele kabisa, lakini qiyamu al-layl wanaswali, lakini wao shida yao ni kwamba walikuwa wakiwa faragha na yale madhambi ya Allah, kama ana simu ataangalia machafu, kama ana simu atazungumza ima na wanawake, kwa sababu haya ndio makubwa ambayo yanapatikana kwenye msimu. Sasa leo kuna mitandao ya kijamii, ma Facebook, sunni anakuwa kwenye Facebook kwa kila wakati, ukifungua picha mwanamke na amezoea. Iyakum muhaqqirat min adh-dhunub, haya madhambi yanajikusanya haya. Ewe Muislamu, leo umetazama picha, umeingia Instagram, huko ndo pabaya kabisa, umeingia umetazama sura ya mwanamke, mwanamke yuko hivi, mashaallah, madhambi yanajikusanya. Ar-Rasul anasema yakijikusanya haya yanamwangamiza mtu, fa innahunna idha ijtama'na yuhlikna. Kwa hiyo hapa katika hadithi ya Nu'man anasema wao ni watu ambao wakikaa faragha wanayavamia maasi, akitoka asubuhi safi yuko na masala wenzake na sunna wenzake. Sasa lazima tuwe wa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tuwe wa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Zile adhabu zinazowasibu wale kwetu sisi mbali pia ni indhabu, ni onyo la Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi pia, huenda haya yakatufika sisi muda wote. Hakuna mwenye dhamana na kwamba kwa sababu wewe ukakaza una dhamana ya kuishi katika hali ya amani mpaka ukafia kitandani. Ijakaja gharaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili indhar ala kulli hal, ukweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Sunni salafi unatasahali kwenye madhambi, unakuta sunni salafi yuko mbele kuangalia machafu, kutongoza, kuwakeza watu, uzinifu. Kwa sababu leo kama alivyosema Sheikh, kuna baadhi ya watu maarufu na wabudu, mali amepewa, anaweza kumchukua mwanamke akamkie kwenye gari akaenda naye na kwenda, anaweza akaenda hoteli yoyote ile anataka ya bei, hoteli ambazo hawafiki masalafu wenzao kwa sababu kipato chao duni, akaenda mbali kabisa. Lakini yeye anahurika, anadhani kwamba ndio anakula raha katika maisha haya. Sasa Muislamu sunna, tahadhari na madhambi. Wallahi sitafanya madhambi mengi sana, na yanayotajwa bil khusus, yani yanayotajwa ni mengi. Ukisikia fulani fulani fulani ana hili, amefanya hivi, amefanya hivi, mpaka unashangaa. Na watu wamezoea sasa, imamu atakuja hapa atazungumza, akimaliza khutba watu wanacheka. Baada sasa, hii hali ni hali mbaya sana. Kwa hiyo ukweli kwenye kufuata manhaj, ukweli kwenye yale tunayofanya katika matendo, ujihesabu wewe mwenyewe, mlango wa tauba uko wazi. Aya ziko nyingi za kuashiria na kuonesha adhabu ya Allah ilivyo kali. Wa kadhalika akhdhu rabbik idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Na vile vile adhabu ya Allah anapomchukua mja au anapochukua kijiji fulani, idha akhadha alqura wa hiya zalima, anapokichukua na kiadhibu kijiji kwa sababu ya dhulma, mji kwa sababu ya dhulma na maasiya, inna akhdahu alimun shadid, adhabu yake ni kali yenye kuumiza, adhabu yake ni yenye kuumiza, ni kali mno. Tasawwar hao ambao wamedidimizwa, walikuwa wamelala wengine na watoto wao wasio na madhambi, wengine wanaswali. Sasa haya kwetu pia si mbali. Kwa hiyo mtu ajiandae na hesabu nafsi yake, wafanya madhambi acha, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unafaidika na nini? Hawa wanawake ni mtihani, hasa hasa wake za watu. Wetu tahadharini, ndugu zangu, hakuna aliye msafi, kila mmoja anajua nafsi yake. Walakin dhikra liqaumi yaqilun, nikumbusho mimi niishie hapa. Kama kuna ziada, imamu atasema au mashaka ambao tumekuja nao, atakuja mwingine atazungumza kile ambacho anakiona. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.